Thank you.

Thank you. I'm going to go to the hospital. จะต้องการมาทดลองใช้ด้วยการมาทดลองใช้มาแอคทีฟผู้บริหารเดิมแต่แอคทีฟเดิมจะต้องใช้ด้วยการผู้บริหารว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

Gracias. Thank you.